Andolsun ki ibadet için saffat olan, saf saf dizilen meleklere, müminlere, alimlere, mücahitlere ve başkalarına da sevk ederek idare ve haykırarak men edenlere, hem zikir, Kur'an okuyanlara andolsun. Şüphesiz ki sizin ilahınız gerçekten tektir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Şüphesiz ki biz en yakın göğü, dünya semasını bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu her asi şeytandan muhafaza ederek koruduk. O şeytanlar artık semadaki melekleri dinleyemezler ve her taraftan kovularak alevli yıldızlarla taşlanırlar ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ancak bir söz kapan olursa onu da delici, alevli bir yıldız takip eder. Şimdi sor onlara, yaratılış cihetiyle kendileri mi daha zor, yoksa bizim sema ile beraber içinde yarattığımız mı? Muhakkak ki biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Resulüm, bilakis sen onların bu kadar delillere rağmen inkar etmelerine hayret ettin. Halbuki onlar senin anlattıklarınla alay ediyorlar. Kendilerine nasihat edildiği zaman da ibret almıyorlar. Ve bir mucize gördükleri zaman onunla alay etmek istiyorlar. Bir de dediler ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Biz öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilecek kimseleriz? Önceki atalarımız da mı? Ey Resulüm, de ki, evet, hem de zelil kimseler olarak diriltileceksiniz. Artık o dirilme işi sadece korkunç bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar dirilmiş de etraflarına bakıyorlar ve eyvah bize, bu din ceza günüdür derler. Melekler onlara der ki, evet, bu kendisini yalanlamakta olduğunuz ayırma günü, aranızdaki hüküm verme günüdür. Meleklere ise o gün şöyle denilir: zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başkasına tapmakta oldukları şeyleri toplayın. Sonra onları cehennemin yoluna götürün ve tutun onları. Çünkü onlar sorguya çekilecek kimselerdir. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, bugün onlar teslim olmuş kimselerdir. Ve onlar birbirlerine yönelmiş, karşılıklı olarak birbirlerini mesul tutarlar, çekişirler. Tabi olanlar elebaşlarına, doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz, hayrımıza çalışır görünürdünüz derler. O reisler ise derler ki, bilakis siz zaten mümin kimseler olmamıştınız. Hem bizim için sizin üzerinizde bir güç yoktu. Bilakis siz bir azgınlar topluluğu idiniz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz bu azabı gerçekten tadacak kimseleriz. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz azgın kimseler idik. Artık şüphesiz ki o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Ve doğrusu biz deli bir şair için ilahlarımızı gerçekten terk edecek kimseler miyiz diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve bütün peygamberleri tasdik etti. Muhakkak ki siz o elemli azabı gerçekten tadıcılarsınız ve sadece yapmakta olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. İşte onlar var ya, kendileri için malum bir rızık, türlü meyveler vardır ve onlar ikram olunacak kimselerdir. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Pınardan doldurulmuş kadehlerle onların etrafında dolaşılır. O içecekler ki bembeyazdır, içenler için lezzetlidir. Onda ne bir sersemletme vardır ne de onlar ondan sarhoş olurlar. Ve yanlarında kocalarından başkasına bakmayan iri gözlü zevceler vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış, toz toprak görmemiş, latif bir rengi olan yumurta gibidirler. O zaman cennet ehli birbirlerine yönelerek karşılıklı soru sorarlar, sohbet ederler. İçlerinden konuşan biri şöyle der: "Doğrusu benim dünyada bir yakınım vardı. Bana gerçekten sen dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi. Ve bana "biz öldüğümüz ve bir toprak, bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi cezalandırılacak kimseler olacağız?" derdi. Sonra o kişi yanındakilere "siz onun halinden haberdar mısınız?" dedi. Derken baktı da onu cehennemin ortasında gördü. Dedi ki "Allah'a yemin olsun ki sen nerede ise gerçekten beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı doğrusu ben de orada hazır bulundurulmuşlardan olacaktım. Peki nasılmış? Biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek, cennette ebedi olarak kalacak ve biz imanımızdan dolayı azap görmeyecek kimseler değil miymişiz? Şüphesiz ki bu elbette büyük kurtuluşun ta kendisidir. Çalışanlar o halde böylesi bir netice için çalışsın. Ağırlama olarak bu mu hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı? Gerçekten biz alevler içindeki o ağacı zalimler için bir fitne, dünyada bir imtihan vesilesi kıldık. Muhakkak ki o cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Bundan sonra şüphesiz ki onlar elbette bundan yiyecek kimseler olup artık karınlarını bununla dolduracak olanlardır. Sonra bunun üzerine doğrusu onlar için kaynar sudan karıştırılmış bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri elbette cehennemedir. Doğrusu onlar atalarını sapık kimseler buldular. Fakat kendileri de onların izleri üzerinde koşturuyorlar. Andolsun ki onlardan önce evvelki ümmetlerin çoğu dalalete düşmüştü. Ve yine andolsun ki onların içlerinde de Allah'ın azabından haber veren korkutucu peygamberler göndermiştik. Artık bak o korkutulanların akıbeti nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Celalim hakkı için Nuh kavminden ümidini kesince bize yalvarmıştı. İşte biz ne güzel icabet edenleriz. Çünkü biz onu ve ehlini o büyük felaketten kurtardık. Ve yeryüzünde onun neslini gerçekten kalıcı kimseler kıldık. Hem sonraki ümmetler içinde ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. Fakat ki biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun yolunda olanlardandır. Çünkü Rabbisine selim bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz nelere tapıyorsunuz? İftira etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir?" derken yıldızlara bir bakış baktı da "ben gerçekten hastayım" dedi. Bunun üzerine kavmi kendilerine bulaşır korkusuyla arkalarını dönen kimseler olarak ondan kaçtılar. Sonra o da bir bahane ile gizlice onların ilahlarına varıp dedi ki "önünüze konmuş bu yiyeceklerden yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" derken sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmek üzere gizlice üzerlerine vardı da onları kırdı. Bunun üzerine kavmi koşarak ona yöneldiler. İbrahim dedi ki "siz ellerinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır." Onlar ise "onun için bir bina yapın da onu ateşe atın" dediler. Böylece ona tuzak kurmak istediler. Fakat onları en alçak kimseler kıldık. Nihayet biz kendisini ateşten kurtardıktan sonra İbrahim dedi ki "gerçekten ben Rabbime gideceğim. O bana doğru yolu gösterecektir. Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk ihsan eyle. Bunun üzerine biz de onu halim bir oğul olan İsmail ile müjdeledik. Nihayet çocuğu onunla beraber çalışacak çağa erişince İbrahim, ey oğulcuğum, doğrusu ben uykuda, rüyamda görüyorum ki gerçekten ben seni boğazlıyorum, kurban ediyorum. Artık bak, bu rüyam hakkında sen ne görürsün, fikrin nedir dedi. Çocuğu İsmail, ey babacığım, sana emredileni yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de teslim olup İbrahim onu alnının bir tarafı yere gelecek şekilde yanı üzerine yere yatırınca artık ona, ey İbrahim, hakikaten rüyaya sadakat gösterdin. İşte biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu gerçekten apaçık bir imtihandır diye seslendik. Ve oğluna bedel, ona büyük bir kurban fidye verdik. Hem sonraki ümmetler içinde ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Bir de onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile müjdeledik. Ona da İshak'a da bereket verdik. Her ikisinin neslinden iyilik eden de nefsine apaçık zulmeden de bulunur. Celalim hakkı için Musa ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Çünkü kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıda Firavun'un işkencesinden kurtardık. Ve onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular. İkisine de apaçık anlaşılan kitabı Tevrat'ı verdik. Ve kendilerini dosdoğru yola hidayet ettik. Sonraki ümmetler içinde o ikisine de iyi bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Doğrusu biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de bizim mümin kullarımızdandır. Muhakkak ki İlyas da elbette peygamberlerdendir. O vakit kavmine demişti ki, siz Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi yalvarıyorsunuz? Fakat kavmi onu yalanladılar. Artık şüphesiz ki onlar o gün cehennemde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Sonraki ümmetler içinde ona da iyi bir nam bıraktık. İlyas'a selam olsun. Doğrusu biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Şüphesiz ki Lut da elbet peygamberlerdendir. Hani kavmini helak ederken onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak geride kalan isyankarlar arasında bulunan bir koca karı hariç. Sonra o diğerleri helak ettik. Ey insanlar! Elbette siz de sabah akşam onların harap olmuş yerlerine uğruyorsunuz. Hiç akıl erdirmez misiniz? Muhakkak ki Yunus da elbette peygamberlerdendir. Hani o dolu gemiye binip kaçmıştı. Nihayet gemidekilerle birlikte kura çekti de kaybedenlerden oldu. Derken o kendi kendini kınayan bir kimse olduğu halde balık onu yuttu. Fakat gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Bunun üzerine onu ağaçsız bir alana attık. Çünkü o hasta bir haldeydi. Ve üzerine gölge yapması ve ondan beslenmesi için kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Ve onu 100.000 kişilik bir topluluğa veya daha da artmakta olanlara peygamber olarak gönderdik. Sonunda iman ettiler de onları bir zamana kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Ey Resulüm! Şimdi sor onlara, kızlar Rabbinin de oğullar onların mı? Yoksa melekleri dişiler olarak yarattık da onlar buna şahit olan kimseler miydi? Dikkat edin, muhakkak ki onlar iftiraları yüzünden Allah doğurdu diyorlar. Şüphe yok ki onlar gerçekten yalancıdırlar. O kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor ki nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç ibret almıyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Öyle ise iddianızda doğru kimseler iseniz kitabınızı getirin. Bir de Allah'ın kendisi ile cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Olsun ki cinler de bilirler ki gerçekten onlar bu sözü uyduranlar elbette o gün cehennemde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. Allah onların vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Onlar cehennemden kurtulurlar ve Allah'a böyle iftira etmezler. Artık gerçekten siz ve tapmakta olduklarınız hiçbir kimseyi ona, Allah'a karşı fitneye düşürecek kimseler değilsiniz. Ancak kendi ameli ile hak ederek cehenneme girecek olan o kimse hariç. Melekler şöyle derler: bizden bir kim yoktur ki mutlaka onun için bilinen bir makam olmasın. Ve şüphesiz ki emrolunacağımız her şey için saf saf duranlar elbette ancak biziz. Hem muhakkak ki tesbih edenler gerçekten ancak biziz. Ve o müşrikler doğrusu diyorlardı ki, eğer şüphesiz bizim yanımızda da öncekilere verilenlerden bir kitap olsaydı, biz de elbette Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk. Buna rağmen Kur'an gelince onu inkar ettiler. Ama inkarlarının akıbetini ileride bilecekler. Celalim hakkı için, peygamber kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir, vardır. Şüphe yok ki onlar gerçekten kendilerine yardım olunacak kimselerdir. Ve şüphesiz bizim ordumuz ki elbette onlar galip gelenlerdir. Muhammed, onun için bir zamana kadar onlardan yüz çevir ve onların başlarına gelecek olanı gör. Nihayet ileride onlar da görecekler. Şimdi azabımızı acele mi istiyorlar? Ama o azap onların sahasına indiği zaman artık o korkutulanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir zaman kadar onlardan yüz çevir ve başlarına gelecekleri gör. Nihayet ileride onlar da görecekler. İzzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Ve selam peygamberler üzerine olsun ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.